Leski. Nie chcę zmieniać nic. To piosenka, która otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Wasilewski, trio. Night Train to You to Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz z płyty Faithful z roku 2011. A za chwilę w trójce nowa muzyka Tria. Arctic Reef, płyta nagrana z Joe Lovano, ukazuje się 26 czerwca. Thank you. Marcin Wasilewski Trio, Jolovano z nowej płyty Arctic Reef. Na pierwszy utwór promujący album wybrano klasyk Carly Bley, Vashkar. 26 czerwca nakładem ECM ukazuje się nowy album Tria Marcina Wasilewskiego, Arctic Reef. Ta płyta będzie powracała wielokrotnie w naszych spotkaniach na antenie Trójki. Tak jak i ten następny album, wciąż przedpremierowo, bo ukazuje się 24 kwietnia za tydzień. A za chwilę na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie o płycie Independence będzie mówił Piotr Matusik. We'll be right back. Album Independence jest pewnego rodzaju podsumowaniem 2 lat mojej pracy kompozytorskiej, ale też pracy nad brzmieniem w sensie pianistyki, czy też poszukiwaniem brzmień poza fortepianem. Udało mi się rozszerzyć instrumentarium o syntezator analogowy, który bardzo zainspirował mnie w procesie pisania muzyki. Początkiem zeszłego roku zostałem uhonorowany stypendium w ramach programu Młoda Polska, co stało się ważnym przyczynkiem do założenia zespołu i zapadła właśnie wtedy decyzja o nagraniu albumu. A właśnie do zespołu zaprosiłem znakomitych muzyków, znanych z wielu polskich jazzowych, bardzo cenionych formacji. Na kontrabasie zagrał Alan Wykpisz, a na perkusji Patryk Dobosz. No i myślę, że stanowimy bardzo dobry zespół ludzi, bo to ludzie są muzyką, to w nich ona się rodzi. Atmosfera w zespole jest naprawdę znakomita. Wszyscy trzej urodziliśmy się w 91 roku i nasze drogi zeszły się właśnie rok temu, kiedy rozpoczęliśmy pierwsze próby w moim rodzinnym mieście w Bielsku-Białej, a do studia weszliśmy w czerwcu i zarejestrowaliśmy 9 kompozycji. Moi muzycy Alan i Patryk mają tutaj naprawdę ogromny wkład artystyczny w te utwory, bo do studia przyniosłem tematy i zarysy form, nie do końca ostateczne. Bardzo lubię zostawiać taką swobodę zespołowi. No i wszystko to aranżowaliśmy wspólnie, no ale to jest przecież muzyka improwizowana, więc im więcej w niej żywych, spontanicznych zmian, tym lepiej. Bardzo serdecznie polecam Państwu mój album Independence. Zostań w domu z trójką. Native Dancer, Longin i Sound of Evolution to trzy kompozycje Piotra Matusika, lidera tria. Alan Wykpisz na kontrabasie, Patryk Dobosz na perkusji. Independence. Płyta ukazuje się 24 kwietnia. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. 15 kwietnia, w wieku 92 lat, odszedł Lee Konitz. Thank you. Zostań w domu z trójką. Thank you.